الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى زاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الله رب العزت دیم نعمت ذکر کوي هغه سبا والو باندې. یو طرف ته خو باغونه و ډېر لوی آمدن والا، بل طرف ته الله رب العزت وایي چې د دې یمن سبا خار چې اوس وته مهارب وایي د دینا تر شام پوری چې د یو میاشتې منځل دی یا د څلوېښتو ورځو یو قطارو د ښارونو او داسې و چې د یو ښار نه به بل ښار ښکاره ښکارېدو په نظر به راتو. کوسوک با د دې سبا یمن نا شام تتلل زمکه د بیت المقدس مبارکه هغه تبتلل نبه ځان سره سو تو خاغستا نبه ځان سره دو بوسین تنظیم کو نبه د سوار لیسین تنظیم کو ارسول الله پورا کړیو. څنګه زور منزل و دی او خار نابل خار پورې نو چې باغی باندې به انسان ستړی کېدو نه بس چې او خار نابل خار ته ورسید نو دمه به وکړلته نو به هم ډېر وي خوراکونه به هم ډېر و میوې به هم ډېر وي د د ضرورت نصیوا د د خو بابو ته ضرورت او خوراک ته ضرورت او میوه ته ضرورت او دینه پکې سیوا سدونم ملاوي دو که دغه ضرورت او چیرې اثر پکار دی نو ډیر شیو بسیارو دغه ضرورت او چیرې تولیا او صابونو دا پکار دی نو ډیر شیو رویمال پکار دی نو هر ځای ملاوی دو نو ځان تا ځان سر دیس چی اغسطو تا ضرورت نو لکه دا نور و خارونو سفر چی به حل خوکاو دا ټول ضروریات به ځان سر و اغسطو پند بی جوڑ کو دا خوراکو مو دا اسی دا اوبو مو او دی ملکونو که دا دیسی ضرورت نو بس دغا سی بروان شو سادر بے پوگو آچو او شام تا باورا سیدو که در وزی مزل کولو شنو هم بے کاؤ که در شپی منزل کولو شنو هم بے کاؤ زکا سیارا نوا نور صدا سی د تیاری د دې سيزونو تکلیف نو الله په دا نعمت شمار چې دا باغې کې لوی نعمت الله یې ما دا سکلیو دا بل چا کار خنو نه انسان دا سکول شي چې په اندازه باندې او په کچ باندې خارونه جوړ کی او باغې کې داري خبرې تنظیم کی الله وی وجعلنا موږ دا سکړو بل چل دا چل نورځي موږ پیدا کړیو بینم پمیان د دې سبا لوکي وبین القرى التي باركنا فيها او پمیان د هغې کلو خارونو کې چې موږ پاره کې خیر او برکت اچولې دي چې غزمه کا شام سوزای قران هغه په صفت کې راوړی دي چې بارکنا فيها دلته هم سور انبیاء کې هم دزلو سور بنی اسرائیل کې هم دا غزمه کې تعالی د برکت زمو کوي لینو برکت ظاهری او برکت باطینی او ظاهری خدا سه وچی په دنیا کې د جنت مثالو اگر چې مثال نشته او خلقې چې غزمه کټوله داسې خیرات داسې فصلونه داسې باغونه چې ارشه په کې د غازر او پنر سوار سگران شوی او باطنی نعمت پکی داو برکت پکی داو چه بدا غزم کبان دی انبیاء پیدا شوی مشران مشران ابراهیم علیہ السلام او دا اغا نسل کی جسم راغلی یعقوب علیہ السلام دا اغا زامن دا اغا غزم کو انبیاءو تو بدا غزم کبان دے اللہ وحی نازل کری و انبیاءو تا دی تباتنی نعمتو نویلش بارکنا فیها اگا کلی چمونگ پکی خیر و برکت اچولے ہو نو دی یمن او دی شام ترمین زامونگ سچل کرے ہو قرآن ظاہرتن خارون هم جوړ کړیو ښکارا ښکارا چې ښکارې د به یو ته ولاړې نو بل وته نه په نظر راته دا ټول منزل د خارونو نه ډکو یو لوی قطار وقد ترنا فی السیر الله یې مونږه اندازه کړو په هغه کې منزل مونگا انداز اکڑیو پاگی کی سفر اللہ تغوار سو معلوم دیکن ناغا پورا پورا انداز اکڑیو چیو سڑے با سحر روان شو دیو خارنا نو غرما بے بل خار تاوڑا نو علت بے رامو کو خوراک سکاک بے اوکو بیا چې ما سپخین روان شو نش په بل خار ته وړان نلته به شپه تیر کړه د دې شي کمې نو پکې هر صبح کې فریو کنه ها هوټلې وی ولیکن د ډېر کثرت د وژنه بے پروا او خلق چا وای ته چې جزما غریبی ما دی بچی دی خلاص دی مراکا و خیر دی دا سی عرض باکی فراخو نبا کی سوکو کی که دا نبا کی سوک تکی که دا نبا کی سوک ستڑی که دا نبا کی سوک رسوا که دا چی ڈاکوان پی را پاسی دی پا کشمول کی نال تا کشمول نو نا دل تا دی دا ظلم مرکزو نا اللہ و قیامت کہہ دیم تپوس کئی دیکھا حدیث کی راضی چا اللہ رب العزت جبریل تا ہوئی زیب لانے کلے وڑا دیر کلی اڑو لی قرآن صرف دلوت علیہ السلام ذکر کری کنا نواز دا نو اے خو دیر برا بوتا لیو کنا سیدہ سکلی جیسے اولٹا کری چه غلل آغی کلی تنو پا جمعات پیخ شو جمعات خوبا کی کنا حلق جو کلی زان لگف شب تا پارا یو سلی پا کی اولارو دیر پا توجو سرا دمرا پا توجو سرا جیب جبریل علیہ السلام توکلو نکو بیاوا پس جو اللہ رب العزت تیوی چن فیها عبدکا پا دی کلی کی خستای و بنده دی چا تا پتا نہیں خوا چا بنده دی دا سی بنده دی چلم یعصوی کا طرفت آئین یو رب دسترگی امستا دی عبادت نزان نو باسی مصروف دی مصروف دی تندی بیم تور شوی اللہ رب العزت وی چلل شاو پا دباندی مخ کی کلٹی کا ولی ویزکا دی عبادت لزور ور کرده دی او دی خلق دی حال تا اڑو سوچ ندی کرده اڑو فکر ندی کرده فَإِنَّوْ لَنْ تَمَعْرَانْ وَجْهُهُ فِيَّانْ اللہ وی دا داس پاگل دی سادہ دی چه ده ده معاشروی نی چه ده خلق سکی ده ده پا تندیبان ده خوالا قدره ندر آگلی دیکی زمان ده پاره برد ده چهر چه تا ده عمل معلوم ده چه روان ده تبایه تا نو چه ویلی ده سی زان سر چه اللہ تا ده عمل بچ که اللہ تا اقبل حفاظتو که یا اللہ تا دا ظالمان دا پنجین اخلاص کے چاویل دا دور غم نشتا چا سرا دا خمونگ باوم دا غصری پشان شو چی مونگ خروس کو امونزاو دست کو ابا چا ہم سکار نشتا دے دور خو خامخا یا وقت دا دید پار خاص کل پکار دی چاگی که دا سوال کی انسان او ډیر په مینت او په زارې سره چې الله هیڅوک نشته بل حل نشته خو ته په خپل قدرت سره او په خپل خصوصي رحمت سره د دې ملک حفاظت وکړي نو کله به خو څوک شته نه دور بچا صحیح مسلمان کنا کچا کړي نه به داسې چې داغه به خله پاک نه وي داغه به ګېډه پاک نه وي هغه به دارس او چې دا قبلي اجه دا چې هغه قبلي نه وی وکړي نه نو دا پکار دی هر انسان لا چې دا خپل ملک په حق کې غمو کې کنه او دا الله نه سوالو کې او جړاو پر یادو کې جما خدا واسطه الله چې تا ته ملاسو چت کړی تا ته جړاو پر یاد کوما ستانه سوال کوما نه سباوالو ها اللہ والا عرص پا انداز اکڑیو اویلی و تاثیرو فیہا زی سیل کوئے پدی خارنو کی لیالیا و ایاما کدشپو سیلیو کدروزوی اس پرخ نشت دے لیلو آکا نہارا شپے دروزی پشانتی دے آمینین پا امن بید حرسنا نبګه سناشنا او خطرناک مرزونه وو چورګه وینر ټیس کومه په سیول کې چې څنګه وای یا خدای ته ابزان به دمونه پوکل چې خدای ته دا ټیس خره او خېږي امينين نبی دین نو خبر د دینوم په امنو د دشمنوم په امنو د زنده سرونوم په امنو نعمتون اخلاص شو اللہ اخبر رحمت ذکر کو چو سو چکے کما پا کسو کمی کڑی نو ما تسوک مخرا رولی شی چی اللہ دا پا کی نشتا دا پا کی نشتا سپا کی نشتا ارز پا کی ڈیر دی اس راش دا خلق و حال گورا چو ٹول گناہ دا خلق دے خواب داس خلقو عربی که دیتا نقال او عکاس ویلشی چسوک ناشناوی نی او غد نظر نو باسی داغ جامع داغ شکل جو سبا گور نوی دیبا مغسی اغس جامع اغس شکل اغس پیزار اغس دیتا نقال او عکاس قوم وی چی دا دی دیر ملنی چی اوشی تاو گوری او دا اغی نقلو باسی انم پکی دی چی دا اصل لی نو دی چی تاوری دلیو چی را چی پا اندوستان کیوی داس داس منزلو ندی چی نپا کی اوبا ملاوی گیا نپا کی خوراک ملاوی گیا پا میاشتو باندی خلق زی پار سوک نشت لی تابعه او ریده کلبه پا حجاز که پا عربو که داس داس ریگستانو ندی چه پا میاشتو با که خلق روانی و سشی پا که نی نو دیوی چه اللہ زمانگ دا ملکم داسکی دی که خود نرو دا دل پتا نلگی و که جز و غریب و مالدار پتا نلگی و که جز غریب سره روانی چیسو سره نی نو مو یا شام تورا سیده اکمالدار دین او عمر سین دی کی خپتاونه لګی ده نو یالله زمونږ دا سفرونه لری لری کی چوبه پکې نه ملاویږي خوراک پکې نه ملاویږي نو څوک بتلی شي څوک بنشیتلې دا وګورو من اسرایل وو شانتکارو کو من اسرایل باندې الله من او سلوان نازل کړیو قدرتی نعمتونو آسمانی نعمتونو چیز کسم پاکستانو دیرمو دیو خوالو نویوی چی اللہ پیازاو مولیو پیازاو اوگاو سبزیو خٹکیو تا پکارو نو سغیو ماللہ داری نعمتنا محروم اکلنو نو دیو محروم اکلنو فقالوا ربنا ويدي يمن والو چهره بزمونګه د خیر د پاره څوک د خدای نوم ناخلي خاطر ډیر کم وای چاته د شر د پاره اخلي خاطر الله نوم یې واغسته د خیر د پاره نه چې ګنې چاته د خیر دعا او کی خصوالو کی نه ویوی رب زمونگا باعد بین اسفارنا تل روالیو که زمونگ دا دی سفرونو پمینس کی دا خارونا لر لری کی چار سوک وطنشی رسی دی اغا سوک رسی دی چه اغا سر سورلی کو خانی کاسو نی اغا سر پورا راشنی او نور غریبان خلق چې نشي دا خو زمونږ او داغي سفر اخران دا خو غیوم زی مونږ هم دا نه شکر انسان کار دی ها دې تنا شکر انسان وای الله وی وظلم انفسهم ظلم یو کو په خپل ځانونو باندې الله وی زمې حسن دي کم کړی کدي ټول مرد غ ملکونه خوړو دا میوه او دا الله ای زما په خزانو کې څه کمې نه راتو خوان غره په لته وو په رزق یې خراب کړو وظلموا انفسهم ظلم او کو په خپل ځانونو باندې فجعلناهم احاديثا او موږ زولت شي خبرې بیا خلک جناستو کنه بیکار او به روزګارم دغه به وي چیرې سمره خیستا وقتو او داسی تسنس شو گروی پاگی دے کیاڑو دا میوی بوٹی نشتا دے او داسی دا قهر او دا غضب او بپی توی شوی دی چو سبا کی گیوم نا اللہ قهر او غضب خوبیاس سرسم نی کنخا الله وی خلقو د پاره تاریخ پات شو د سبا تاریخ چې داسې خلق او داسې خلق او داسې ملکونه ته شي خبره ومزقناهم كل ممزق تسنس میکلو پورا پتسنس کولو الکلی نو تسنس دوک یو پلا سوک بل پلا دا هم دا حلاکن نا کم خبر نا دخوا چیو سلی روانی کنا او پخربان دی بوجه تلیلی یا زلب لستن پیچولی دا غیر دا پاس چرگا کینولی کنا اٹک اٹک کئی روان ایو سوک تینا تپوسو کئی چی بابا دا کم دین را کم پل روان لی بس زو نیسته دی لوری نر روک شون دا علاقت نده ممزق نام کل ممزق اللہ وی تس نس مکلو پورا پا تس نس کولو سرا پتہ ان لگی دا چیو خلق سشو سوک یو پلا سوک بل پلا دیکھ دیر لوی عبرت تک ورئی سبا والا پریدوائی او خطلی تھی اغیو ختم شوی دی خوری شوی دی قرآن وست چاہتا لگی آدھے ماو تا تا لگی آدھے ماو تا تداوی چی دا قومونو خبر ندا تا خو سبا والا قومو ٹک دا خارونو کلیو دا دا هر یو تن خبر دا چی یو یو تن بانده اللہ احسانو کی دا دنیا ټول سامانونو او ضرورتونو ولا پورا کی او اغا ناشکریو کی ناشکری دیر قسمی کچاو تا دا منزووی او اغا ناشکریو کلا چی دوال کارا نکی گی یا وزان لب گٹکو تغبکو کاروبارو نبکو یا منزو نکو او دوال کارا نکی گی ملاوی او بیخلم دانا بس ما تا خس کار نخ کار وا به خلم نن لکه زه سبا والونه چې مار سو واغستو تاسو یې جدا بس باغی باندې دل عذاب راغې او تاسو نه سي اکلو نه د هر باندې دا حال چله په نعمتو کې ار سوال ورکیو په انتظار کې دی و زما شکریا ادا کوي الحمدلله به وي او په دې مال کې به زما برخه کوي دنیا زما کډکه د مسکینانو دا فقیرانو دا یتیمانو نه او هغه جرندګړي غو پکې دا او په بل چا نه اولی به دا جز نه او دا غریب نه او دا یتیم نه او دا مسافر نه الله یې خدای داسې بیان نه خو خلق باندې خبرې کوي بیا چیرې پلانې باندې خدای ډېر فضل کړو او چرګان به ولټنی ولیو او دا کار خو بس صدقه با تشوی نو خواه نو سیاه تا بل تلاس نیسی دا دا ارجا خبره دا خواه قرآن داسی کتاب نده چه خبره خاص کهی پا قوم پوری چه دا دا سبا والا خبره دا نو دا دا ارجا خبره دا چه مزق نام کل ممزق تس نسبه دیکم ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پا دی واقعات سبا والاو کی او دا دی پا دی خار کی چلاوی لیو چلقد کانا لسبا ان فی مسکنهم آیا یقیناً چا دی قوم دا پارا پا غخپ الملک کی چا سمرا بہتر ملکو سمرا قیمتی ملکو داس ملکو نبیا نشتا دنیا کی دیر لوی عبرت تے ناغی خوانا غستا عبرت ناغی خوالو پیو رک کے رانو لو چدا گنی اللہ کلی دی زمان بچسا اختیار نشتا دے زمان قابلیت ندے دا اللہ احسان دے دا اللہ امتحان دے کو نشو دا اللہ امتحان یقیناً پا دی واقعا کی دیر عبرتو ندی یونا لآیات یو یا ندی ویلے دیر عبرتو ندی خدار چا دو پارنا دہر آغا بند دو پارا چی دیر صبرناک دے پا مصیبت کی او ډیر شکر گزار دی په نعمت کې دا حال خدایم ولي عبرت دا ته وی کنه چې ته دومره پوه شوې چې دنیا کې دوه قسمه وخ راضي په انسان خوا هم راضي او بد وخ هم راضي نو په خوا کې به نعمت شکریا ادا کئ او بد وخ کې به صبر کئ چې الله ستاسو طرف نه ده نو دا سی بندتا صبر او شکور ویل شي چې بالکل بد د خلینا د جبې نه دا سی خبر او نوري چې ګنې د الله نه کیله وکړه نو کوم د صبر او شکور شته نن دنیا کې کوم د صبر او شکور کله په چا باندې د علم نعمت کړي سمره لوی نعمت دی دنیا او تن رس او د دین نه خبر کړي او د خلکو راهنمای ګرځول لري نو هغه ګلی کوي د الله نن نور په خلق بلاول نه کوي ښا هغه تمره نه خبر چې د خدای بنده پیغمبران لوی لوی خلقو سو غلطی او خطایی تی نیشی وی او اللہ تا پراتی پا سجده بانده او مافی غواری مافی غواری مافی غواری تا سوکی تا دا کم بند لرگی سلیمان علیہ السلام وی یوزل وی چیزا بنن پا دیخ پلو طولو بی بیانو بانده چکر لگو ما کاو یادی او کسل دی بخاری که دا حدیث وزل راغست دره پا دینیت باندی چه اللہ با دا هر یوی نازمہ دا پاری اوزی پیدا کیم نو دا با زمان خصوصی گاٹی زمان دستا بی زمان فوج بی زمان با تینا شک نکی گی چیسے نچی ما باندی چاڑا را کردو دا با زمان خپل فوجی کا نکا انشاءاللہ او نوی نو چه وقت شو هر سمر وقت چه تیر شو با ټول بی بیانو کې هغه دایی را لاو سلیمان علیہ السلام ته په تخت باندې نیمګړی بچي او ورځو په او یاو خذو کې نیمګړی بچي مبارک شه وته وي سلیمان علیہ السلام الله تعالی په سجده پریوتو او معافی وغوښته چې خدای را نه وشو انسان ما ان شاء الله مې ندی ویلي وګیله نو کړی چې الله او یاو بی بیانو کی زدور بد قسمت ایما تم ربت بخت ایما تمانا خب لعنی خده دا گول اخلق نن پا دی مصیبت اخت دا خواب بیا زانتا هم خیری کیو کنزل کیو اگا کوری پا غضب اخت کلی پا مصیبت باندی اخت کلی اگا بیاوی دا سکارو شنو دا مسلمانی مسلمانی نشتا دا خود تشنم دی دا مسلمانی کم کار دا مسلمان ہے دی پلور باندې بدګنی نام بیا ودا شان ده ها چلاوی ودا قد فتننا سليمان مونږه امتحان کړو په سليمان عليه السلام د امتحان نه هیڅوک نه دی خلاص نزات وته نه خلاص شو والقنا على كرسيه جسدا مونږ وتا په تخت باندې لوټړه ورزولا لوټړه ساخو پکی نئی کن اغسو اکلو فخر راکعان و اناب پریوت اللہ تب سجده بانده اڈی راجزی اکلو شی اللہ غلطی را نوشوا دا زمان نقصان دیتا صبار و شکور دیتا ہوئی خواب تب گردی کنا صبار و شکور با عمومی یقنن پدی واقعاتو کی دیر نخی نشانی دیم او ډیر حکمتونه او ډیر عبرتونه دی خدای چا د پاره نه دا غ بنده د پاره چې په مصیبتونو کې صبر ناک دي او په نعمتونو کې شکر گزار دي الله رب العزت دوی دومره غلطي وکړه موږ وی ابلیس ته لکه وسړی یو بنده تا دیر منت کئی چه گورا خانه تا باندیس تکلیف نشتا ده چې صدق خوخي نو هغه خورا چې صد او څور مال غواړي ارس کاو کنه وګوري د بلچا دیری تلان ورشي او هغه ککارو کی نو مشران وی کنه چیرې مونږه ملامت کړو زمون په خاندان کې چردا سه نو پیدا شوه چندن دا دې پیدا شومږه ملامت الله رب العزت وی ابلیس ما تا ډیر په زور کې خبرې کړې وې ها الله ډیر مهربان دی کنه یاره چې دې ته سندې ویلې کنه الله ډیر رحم دې همږ نه پوي ګنو سیو ته ویلو سما ګوتې او ته سندولا چې الله سدي ګمراه کړم قال فبما غويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم چې زه دې گمراه کړم زبستا دې بنديانو ته په ني غلار کې کینم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم د مخې طرف ته به تر اعظم د شا طرف نه بر اعظم د خې طرف نه بر اعظم د ګس طرف نه بر اعظم ولا تجد اكثرهم شاكرين يا الله تخو پته مې چې زما شکر و په کیسو کدا کی نه ان شاء الله ظالم بچي ایسوک بستا شکر نه ادا کی ولا تجد اكثرهم شاكرين دغه سي سوره نساء کې ویلو سوګندونه کړیو لا اذلنهم كمراكم به ولا امنينهم اميدن بوتاچو ولا امرنهم امر بوتاکوما فليبتكن اذان الانعام نذيبا پریکي وغونا د سارو چدا د پلاني پنوم يلا استا پنوم بپکني ورکت پتا مې د اولیاء او د غوسان او خطبان پنوم زبوت د تاریخ خیماده بخیم سوګندونه کړیو نو په دې باندې سوالو چې شیطان تدا علم کم زه یو چې زه به داسې کوم زه به داسې کوم او ستا شکر گزار به پکې نه یو ټول به گمراه کوم لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زه به ستا په دې بندیانو کې ځان لټله پیدا کوم به مقابله به کامیابی کوم تاسو ګنځونه کړی نو چا وی چې دته علم سو الله وی علم نو ګومان خو ډیر سونه به ډیر خلق کوي کنه خان ولقد صدق عالم ابلیس ظنه یقینا چې رښتیا کو په دې خلق باندې ابلیس او خپل ګومان او ګومان راتو نو په سبا ولا باندې رښتیا شي په بي خوند خلق په بي دين خلق فتبعوه ټول ور پسې شو چې مونږه اوس مخبل مشر مونته مونږه اوس خپل راهنما مونته ووټ مې دې مولا پسې نظم په بل چا پسې فتبعوه ټول ور پسې شو الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو نه تاسو کړي انبياء عليهم السلام دې شیطان نه بچوي بالکل هغه په خپل ویلو چیرې د روح صلیح په بدی مې وسنه راسيخه الله تعالی الا عبادك منهم المخلصين ستاسو بندیانو کې مخلصین خلق دي هغه مې وسنه راسي الا فريقا من المؤمنين عصمت پیغمبرانو ذکر کوي قران دا زمونږه عقیده ده او دا مسله د اصول ده د فروع نه ده خلق نه پويږي نو یې فرعي مسله ده دا د اصول مسله ده ایمان مسله ده چې انبیا پس ته نبوت نه معصوم دي چې دا عقیده څوک نه ساتي هغه مسلمان هم مخکې د نبوت نه هغې کې اختلاف دی خو اختلاف په دې کې نه دی چې ګنه څوک وایي چې پیغمبران نه ګناه شوی دی او څوک وایي چې نه دی شوی نه دغه خود باطل پرستو د حشویو د معتزله د دغه مذهب دی. هغه فرق باطل دی، هغه پیغمبران ګناګار کړی دي، او چې مسلمانان دي نو اختلاف پدې کې دی چې امکان شته او که نشته، چې امکان شته او که نشته ګنا کېدل، هغه لوی خبره ده. اختلاف په امکان کې دی چې څوک د خپل اصول نه خبري او د اصول کتابونه ویلي د عقایدو نه په دې پوهیږي. زمونږ قسمت خراب دی چې زمونږ په مدرسو کې د عقایدو کتاب نشته. دغه چا کتاب لولي چې هغه کې شیعتوب او د شیعو رنګو پکې نه به زمونږ عقیده سموي، هغه به زمونږ په عقیده باندې بس کوي. عقاید صحیح د نصفی کتابو و چې شرح ولا چا وکړ نو هغه تفتازانی و، نو هغه ډیرو ځایونو کې غلط شوی، ډیرو ځایونو کې غلط شوی. نو هغه زمونږ او صحیح کتابونه شته د عقایدو چې شرح د فقه اکبر د مولا علی قاری صحیح کتاب ده. دغه سي شرح د عقیده الطحاوی ده، ډیر په خاصه او سعودی ډیر شای کړی دغه ډیر خوښ دی. سره دې چې هغه غره حنبلیان دي، امام طحاوی حنفی دی، او کتاب خوښ شوی ډیر پر جسم را شای کړی خلکو به نا قائد دغه دي. سو خبر دي دې اړو پتاو چې د انبیانو د عصمت مسله څنګه ده. دغه سي مالکی عالم دی، ابن عربي، داو کتاب دے العواسم من القواسم، بہتر کتاب دے. اصول خود ټول یو شان تی کنه ها انشتا دا غندونه پکره مونډلی سړی چې خلک هر د خپل عقیدونه نه خبر یو مصیبت خو نه یې کنه. دا عصمت د انبیاء دی چې لا فریقا من المؤمنین دي تنه بچ، وما كان له عليهم من سلطان، نو د دې ابلیس او شیطان د پاره په دې خلقو باندې سزور د گمراه کولو دا هوته غزور نشته دی. گمراهی او هدایت خدای الله په اختیار کې دی، دا اختیار الله چاله نه ورکړي. نو دا ولي گمراه شي د شیطان په وجه باندې چې زور نشته دی، غلبه نشته دی، نیسوک والی دی، نیسوک ٹکولی دی، نیسوک تس راغلی چرته دنیا کې چیگن شیطان لگی دلی یو سرے ٹکولی دی پانسی کلی دی چطولی سما خبره نمانی نا سلطان غلبیتا وی تو گمراکول دانشتا وی الا هم اگر اللہ وی ما پی دی امتحان دی پارا مسلط کرده دی چی دی و توسوسی کئیم او خلق منینو ده امتحان ده الا سلطنا علیم لنعلم مون مسلط کرے پدی باندی داغے زور و طاقت و غلب نشتیم او سلام پہ مسلط کرے دی لنعلم چی خلق و تخکارکو کنا چی مسلمان سوک دے او کافر سوک دے در رحمان بند سوک دے او در شیطان بند سوک دے لنعلم دا معنی تمیز تی نمرات دی لنمیزا چی جدا کمونگا من یؤمن بالآخرت غسوک چیمان روڑی پا قیامت باندی ممن دا غچانا هو من آفی شک چی اگر دا قیامتنا پا شک کدی دا دوارا قسم اللہ کارا کولو کارا شو دنیا کے چی سوک قیامت منی او سوک نمانی چسو کې مانی نو هغه مسلمان کنا، چسو کې نه مانی نو هغه شکی دی کافر دی کنا. چې په قیامت کې شک کوي چې قران یو ایسه سلوره مټوله په دی لګیدلې ده دې سورته سبانه شروع شوه تر اخره پورې. دا هغه سره د قران د سلوره می سینه منکر شو نو ته مسلمان نشې ویلې. نو سوال او چې یاره د دې شیطان نه خوڅوک نشي بچ کېدې، د سره چې کوم منسوبي دي، د سره چې کوم چلونه دي، د سره چې کوم جال دي، ډیر خلک به ګراګر کړي ها چې کوم ځای کې وبخړی کنه کوم یان دان دیو کروغي خو زدنه نشي بچ کېده ډیر لوی جال له وسره الله وینا چې زه څوک بچ کوم نو باغ باندې ده زور نه رسی وربک علی کل شیء حفیظ او رستا پارسبان دې نگہبان دې زخپل بندیانو نگہبانی کوي او نگرانی کوي او حفاظت یې کوي مشتدی دنیا کې چریل شیطان خالوم نشی راتلی حدیث کے رازی حضرت عمر تا نبی علیہ السلام ویدہ سچل لی جتب کم لارزی و شیطان لار بدل کی سردی نا چی تیوی نی نا برکی چی تیو ذل دویلی دلی که نا دکا چی کشتی و سرکڑی و اس ظالم دا اگوی علکم مشران خلقیو تا خود علکانو کار دے پر ذل اگوی نا ندی پریدن دریزه لري راواچو نو بس حضرت عمر او ته ویه تاسو داسې وچ وچ لاس او خپل هغه ته وی چې زبګي پهلواني مګره اني فیم لذلیع تا خو زبګي پهلواني زکه می تا ته وی ها شیطان یې پر دې ور ور دینو ها نو الله حفاظت کوي د خپل بندیانو ساتیه او په دې شرط باندې چې بندیانم وي د پوری زویا څخه بویا کنه بندیانم چې څه کلمې خوئی کنه اعوذ بالله الحمدلله سبحان الله وي د دې په ذریعہ باندې الله بچکی انسان